pigo la kwanza linawika. Bado niko hemani, gunia nimejifunika, na mbavu zangu kekani hewani, sauti zinasikika. Sijui ni viumbe gani, sababu sina uhakika. Siwezi sema mashetani, naamka kisha nakaa. Bado giza totoro, tumboni nahisi njaa na kitamani kiporo. Nachukua kibiriti ili niwashe kibatari. Oh shit, akina chiti na sikuti na tafakari. Nusu saa baadaye, mwangazo unanyemelea. Naona bora nijiandae, nisikae kutegemea. Nguvu za macho chapita depo, askari wa miguu. Nasaka ni kitakacho ambacho maisha nafuu. Peke yangu makodinda, geto na nyonga dawa. Nanyosha vilivyopinda, kisha napiga kishawa. Mbu wananiwinda, kunguni panya na chawa. Najipa moyo ntashinda, aina haja kupogawa. Natunguwa jinzi, toka kwenye msumari. Gizani mithiri ya mlinzi, najiweka tayari. Masikio redioni na tega nipata bari. Kulikoni rokononi na maisha kama kamali. Nimezama, nimehasuki mentali, nimesafa yote kutafuta mali. Nimepata nisichoweza mini machoni. Kumi na moja alfajiri, nasonga kuelekea mjini. Mwanaume na chemsha kili, sina dili nifanye dini. Na kamata ndinga kituoni, haina ubisho. Dakika chache baadaye natinga sokoni Kariakoo. Nashuka kwenye basi, nakutana na wana, wanafanya mitikasi. Raia wamesonga mana, sipoteze muda. Mi napiga vishada, haina udwanzi wala ukuda. Boomtown na cheki rada, saa ya jiji nazunguka. Nyundo zinasogea, jua linazidi shuka. Michongo naikongotea, mara mdosi kaibuka. Na sijui alipotokea, nikaona mambo shakwa mzuka. Chicago nishayotea, punde nikaza kazi ya kubeba mizigo, maboksi patisha ngazi. Sita sita kwa mpigo, tenda ngumwe bwana tu. Ngoja nijikomaze, flow tisa kwenda juu na dhiki. Ngoja njikaze, almanusura nijute kuzaliwa mtoto wa kiume. Usiombe ya kukute mwanangu, mswalie mtume. Wahindu wakanikubali, na komba nijiunge nao. Kuhusu malipo sijari, watanyongeza mafao. Nimezama, nimehasuki mentali, nimesafa yote kutafuta mali. Nimepata nisichoweza mini machoni. Nikitazama ugumu wa maisha, sina mama wala baba. Vipi nitafanikisha na nitamtwisha msalaba? Dunia shanifundisha, sitaki tena kukaba. Bila utata au kulisha, nikasaini mkataba. Gonga sana mihuri, chapa nyingi na kala. Najituma kwenye shughuli, safiri kama wakala. Nikisema uweze amini utadhani masiara fulani. Kila siku naenda kazini, la sijui biashara gani. Miezi saba ikapita, Uswazi nikahama. Mabovu nkayashika, nasikika paka Alabama. Ghafla bosi wa shirika akaitisha kikao, kuwa taarifa zishafika kwenye dola na mitandao. Kufunguka masikio nkapiga chafya kabeberu. Kumbe wadosi sio wanauza viungo vya zeru zeru. Tunasakwa na polisi, mwema kashatoa oda. Sio wengine bali sisi, cha msingi tuvuke boda. Sikuitamani bongo mawazo kwende ugebuni. Michongo isha kwa fiongo, nisepete uva rabuni. Sina hili wala lile, ghafla nimezungukwa. Naambiwa nko chini ulinzi, mikono pingu ishafungwa. Askari wamenizinga, na lindwa na makachero. Bila mkinga haina kupinga, karandinga paka sero. Miezi mitatu baada ya uchunguzi, hukumu ikabidi somo. Jela kifungo cha maisha, mtafutaji naishia ngome. Oh my god.